Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara suresinin 65 ve 66. ayetlerini okuyacağız. Biliyorsunuz 40. ayetten beri İsrailoğullarından bahsediyor Bakara suresi. Bugünkü ayetler de yine İsrailoğullarından bahsediyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. İçinizden cumartesi gününde yasakları çiğneyenlerin durumunu çok iyi biliyorsunuz. Bu Yahudilere söyleniyor. Ey Yahudiler! Cumartesi günü içinizden yasakları çiğneyenlerin durumunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Onlara alçak maymunlar haline gelin demiştik. فَجَعَلْنَاهَا nekalen lima beyne yedeyha. Maymuna dönüşmelerini kendi çağlarında yaşayanlar için ibret verici bir ceza haline getirmiştik. Ve ma halfaha ve arkalarından gelenler için de. Ve mev'izaten lil muttakin, kendini korumak isteyenler için de bir öğüt yapmıştık. Yahudilerde cumartesi yasağı var. Onlar şabat diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de sept deniyor. Sept ile şabat arasında biliyorsunuz bir şey var, yani ses yakınlığı var. Zaten İbranice ile Arapça aynı kökten gelen iki dildir. Birbirlerine yakın, yakın dillerdir. Yahudiler cumartesi günü iş yapmazlar. İşte tarla sürmezler, av avlamazlar, hayvan kesmezler. Yani iş yapmazlar, işin özeti. Bunu sayıyorlar, 30-40'a kadar çıkarıyorlar yapılamayacak şeyleri. Hatta asansöre binerken düğmeye bile basmıyorlar. Cuma günü akşam güneş batmasından başlıyor. Cumartesi güneş batıncaya kadar devam ediyor. Yani 24 saat sürüyor. O süre içerisinde herhangi bir iş yapmıyorlar. Fakat tabii burada çok enteresan bir durum var. Bunların cumartesi yasağını çiğnemeleriyle ilgili detaylı ifadeler A'raf suresinin 163. ayetinde. ...171. sayfa. ...170. sayfanın son ayeti ve 171. sayfadaki ilk ayetler. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Deniz kıyısındaki o şehrin halkının durumunu Yahudilere sor. Orası, oranın adı Eyle. Filistin'de Eyle diye bir kent. Şu andaki ismini bilemiyorum ama eski şeylerde Eyle diye yazılı. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ Cumartesi günü sınırları aşıyorlardı. Yapmamaları gereken şeyi yapıyorlardı. اِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا Balıklar Cumartesi günü kıyılara bol miktarda geliyor. Böyle sürü sürü. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Ama Cumartesi yasağın bittiği zaman balıklar yenmiyor. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Fasıklık etmeleri sebebiyle onları böylece yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk. Fasık ne demek? Yoldan çıkmak demek. Yani kendilerine verilmiş olan bir emir var. Cumartesi günü iş yapmayacaksınız. Balık avlamak da bir iş. O zaman yasağı çiğnemiş oluyorlar. Yasağı çiğnedikleri zaman ne olur? Şimdi mesela biraz sonra da okuyacağız diğer ayetleri. Yasakları çiğnediği zaman insanlar işte çarpılırsın, bilmem şöyle olur, böyle olur diye bir takım şeylerle insanları korkuturlar. Hayır, hiçbir şey olmaz. Niye çarpılacaksın? Yani günah işleyen kişi çarpılsa kimse günah işler mi? Hatta günah işlediğiniz zaman insanın biraz da hoşuna gitmeye başlar bir müddet sonra. Ya bu iyiymiş dersiniz. Ondan sonra farklı bir değerlendirme içerisine girersiniz ve daha da hoşunuza gider, günaha devam eder durursunuz. İşlenen günahlar kısa sürede alışkanlık doğurur. Yani bütün günahlar öyledir. Yani şimdi her zaman örnek veriyorum, kolay anlaşılabildiği için. Sigara alışkanlığı gibidir. Birinci sigarayı içersiniz, hoşunuza böyle berbat bir şeydir, hiç hoşunuza gitmez. Bunu kim içiyor, böyle şey içilir mi dersiniz. Özentiyle bir tane daha içersiniz, ondan sonra istetmeye başlar. Bir müddet sonra da artık bırakamıyorum demeye başlarsınız, zevk almaya başlarsınız. Bütün günahlar öyledir. Bir müddet sonra insanlara zevk vermeye başlar. Bunlar da öyle. İlk önce o balıkları korka korka avlıyorlar. Bakıyorlar ki bir şey olmadı. Bir daha avlıyorlar, yine bir şey yok. Aa, bu işte çok karlı, iyi. Nasıl olsa bol miktarda da balık geliyor. Devam ediyorlar. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ Şimdi bunlar bu Cumartesi yasağını çiğneyince içlerinden bazıları bunlara karşı çıkıyor. Diyor ki yapmayın. Bakın Allah-u Teala size bu yasağı koydu. Bunu işlerseniz ağır cezaya çarptırılırsınız. Sonunuz kötü olur. Bir kısmı da diyor ki ya bunlar laf dinlemez ya. Şimdi tamam siz doğrusunuz, haklısınız ama bunlar laf dinlemez. Hiç boş ver. Yani bu umutsuz vaka. Bunlarla konuşmaya gerek yok. İşte ikinci grup şöyle diyor. Ve iz kâlet ummetum minhum onlardan büyükçe bir topluluk. Ümmet kelimesiyle ifade edilen büyükçe bir topluluk dedi ki: Lime ta'izuna kavmen illahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Ya bu adamlarla ne uğraşıyorsunuz? Ya bunlar işte görüyorsunuz günahkar. Bunların laf falan dinleyecekleri yok. Allah-u Teala zaten bunları helak edecek, cezalarını verecek bunları. Ya da ağır bir azaba çarptıracak. Baş verin bunları. Diyorlar nasihat edenlere. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ O mücadeleyi devam ettirenler, bu işi yapmayın diye onlara karşı çıkanlar diyorlar ki, bunlar bu işten vazgeçer ya da geçmez. Biz onların vazgeçip geçmeyeceğine bakmıyoruz. Allah'ın huzurunda bize bir özür olsun diye bunu yapıyoruz. Yani yarın Cenab-ı Hakk'a hesap verirken diyeceğiz ki, ya Rabbi, senin emrin çiğnenirken biz karşı çıktık. Vazifesini yapmış bir kişi olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istiyoruz, o kadar. Yani biz bunu, bu insanlar vazgeçer geçmez, zaten baskı uygulayamazsınız. Siz sadece anlatırsınız. Onun için yapmıyoruz. Biz Allah'ın verdiği emri yerine getirmek için yapıyoruz. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bakarsınız bir de bunlar akıllarını başlarına getirir, bu işlerden vazgeçer, kendilerini koruyacak duruma gelirlerse daha da iyi olur. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine hatırlatılan şeyi ne zaman ki unuttular, unutmak ne demek? Unutmuş falan değil ama ilgilenmiyorlar artık. Hadi be. Yepyeni bir mantık içerisine girmiş oluyorlar. Artık onunla ilgilenmiyorlar. Unutmuş gözüküyorlar. Hiç gündemlerini almıyorlar. Enceynellezîne yenhevne anissû Böyle bir durumda kötülüğe engel olanları kurtardık. Ve ahadnellezîne zalemû bi'azâbin be'îsin bimâ kânû yefsukûn. Ama o zalimlik yapanları da kendilerini ağır bir baskı altında alan bir azapla yakaladık. Fasıklıklarına karşılık. Peki o ağır baskı altında alan azap nedir? فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ Kendilerine yapılan uyarılar karşısında hala kafalarını dikince, dik kafalılık edince قُلْنَا لَهُمْ Onlara dedik ki كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Alçak maymunlar haline gelin dedik. Alçak maymunlar haline gelin dedik. Bir de Allahü Teala şöyle buyuruyor ve iz te'ezzene rabbuk bir günde Rabbin şöyle ilan etti. Le yeb'asenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesumuhum su'el azab. Şurası kesin. Kıyamet gününe kadar onlara ne kadar ceza verebilirim diye gayret gösteren insanları onların üzerine salacaktır. Mesela bakın işte Yahudilik tarihi hep şeylerle doludur, cezalarla doludur. Daha Hitler'in vermiş olduğu cezalar, o cezaları görenlerin en son temsilcisi öldü mü ölmedi mi tam olarak bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum ama geçen seneler yaşayanı vardı. Sürekli kendilerine eziyet eden, ceza veren kişiler kıyamete kadar gelecektir diyor. Yani belli bir zaman parlıyorlar. Parladıkları zaman mutlaka kablarına sığmıyorlar, insanlar haksızlık yapıyorlar. Haksızlık yapınca onlara ceza veren başka insanlar geliyor. اِنَّ رَبَّكَ لَسَر۪يعُ الْعِقَابِ Senin Rabbin elbette ki cezayı çok çabuk verir. وَاِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Elbette ki o gafur ve rahimdir der. Şimdi tekrar baş tarafa dönüyoruz. Bakara suresinin 65 ve 66. ayetlerine. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ Şimdi Allahü Teala o Yahudilere söylüyor. Medine'deki Yahudilere diyor ki ey Yahudiler siz çok iyi biliyorsunuz cumartesi yasağını çiğneyenlerin ne hale geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Onlar maymuna döndüler. Ha şimdi artık bu dönüşüm yok. Artık insanların kişilikleri dönüşüyor, maymun gibi oluyorlar, maymun iştahlı oluyorlar. Tatmin olmaz bir yapı kazanıyorlar. Ya da domuz gibi oluyorlar. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ Onlara demiştik ki alçak maymunlar olun. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا Onu O zaman o yaşayanlara da, arkasından gelenlere de ibret verici bir ceza yapmıştık. Bunların maymuna döndüğünü gören diğer Yahudiler bundan ibret almalıydı. Bunu hepiniz de biliyorsunuz, bunu hep göz önünde bulundurun. Sizin başınıza da buna benzer cezalar gelebilir. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِنَةً فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Kendilerini koruyanlar için de bunu bir öğüt yapmıştık. Kendini korumak isteyenler koruyabilirler. Şimdi bu ayetlerin indiği Medine'nin durumunu gözlerinizin önüne getirin. Yahudilikte bugün işte açın sinagogdan bir Yahudi ilmi hali alın. Biz aldık. Vakıfta vardı ama şu anda oradan bilmiyorum ama epeyce kitaplar aldık şeyden sinagogdan. Yahudi ilmi hali alın görürsünüz. İmanın şartlarından bir tanesi de gelecek peygambere inanmaktır. Çünkü bütün peygamberler kendilerinden sonra gelecek peygambere inanma konusunda kendi ümmetlerinden kesin söz almışlardır. Yahudilerden de bu söz alınıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine dair Yahudilerin kitaplarında şey var. Tabi İsa Aleyhisselam'la ilgili de var. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarından zaten. Muhammed Aleyhisselam yine İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan ama çünkü İsrailoğulları dediğimiz Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ın oğludur. Peygamberimiz de İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail'in soyundandır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in soyu ile İsrailoğulların soyu tepede birleşiyor zaten. Ve bununla alakalı İşte Hacer'in soyundan gelenlerle ilgili olarak bugün açarsanız Tevrat'ta cümleleri görürsünüz. Tevrat üzerinde çok dikkatli bir çalışma yapanlar, mesela bizde şeyi yok Tevrat'ın, İbranicesi yok, zaten bizim arkadaşlarımız arasında İbranice bilen de yok ama Arapçası var. Arapçası İbranicesine çok daha yakın çünkü Arapça ile İbranice birbirine yakın iki dil olduğu için. Onun üzerinde çalışma yapan bir arkadaşımız, o son peygamberin Mekke'ye gelip daha sonra Medine'ye yerleşeceğine dair cümleleri Tevrat'tan çıkardı. Zaten Yahudiler kendi kitaplarından gelecek son peygamberin Medine'ye geleceğini öğrenmişlerdi. Daha önce de biliyorsunuz bu Bakara suresinin kırkıncı ayetinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir söz var. Yahudiler bunu biliyorlar. Yani biliyorlar ki o son peygamber geldiği zaman dünya hakimiyeti kurulacak. Biz bu dünya hakimiyetinden pay alalım diye gelip Medine'ye yerleşiyor dört tane kabile. Dört kabile Medine'ye yerleşiyor. Ve Medine'deki Medine halkını aslında gelecek peygambere inanma konusunda da hazırlıyorlar. Evs ve Hazreç kabileleri var. Bunlar Medine'nin yerli kabileleri, Arap kabileleri. Tıpkı bugün olduğu gibi orada da aynı şeyi yapıyorlar. Evs ve Hazreç kabilelerini birbirlerine vurduruyorlar, araya fitne ve fesat sokuyorlar. Her iki tarafa da silah da satıyorlar. Yiyecek de satıyorlar ve onları soyup soğana çeviriyorlar. Bugün de biliyorsunuz aynı oyunu oynuyorlar. Değişik grupları birbirine vurdurarak aradan geçiniyorlar. Şimdi oraya gelen, yerleşen Beni Kaynuka kabilesi var, Beni Kurayza var. Beni Nadir var, Yahudi kabileleri. Bir de Beni Urayt var. Bunu Muhammed Hamidullah, İslam peygamberinde bu dördüncüsünün adını söylüyor. Bu dördüncüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman zırhının rehin olarak bulunduğu aileye mensup olan şeyler, Yahudiler. Bunlar bir Medine'den sürgün edilmemişler çünkü yanlış işler yapmamışlar. Öyle anlaşılıyor ki bunlar Müslüman, İslamlaşmışlar daha sonra. Şimdi bunlar dünya hakimiyetini yeni gelecek peygamberle kurmak için Medine'ye gelmişler. O Medine'deki Arap halklara diyorlar ki işte bir peygamber gelecek. O peygamberle biz birlikte olacağız. O zaman göreceksiniz, size tam hakimiyet kuracağız. İşte Arap Yarımadası'na hakim olacağız. İşte Suriye'ye, İran'a artık dünyaya hakim, o günkü dünyaya hakim olacağız diyorlar. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördükleri zaman inanmıyorlar. Yani onun Allah'ın peygamberi olduğunu o kadar kesin biliyorlar ki fakat inanmak kolay değil. İnandığınız zaman dükkanınızı kapatmanız gerekir. Artık onun emrine girmek gerekir. Onun emrine girmek istemedikleri için direniyorlar. Bile bile direniyorlar. Yanlışta bile bile direniyorlar. İşte bu Yahudilere Cenab-ı Hak demiş oluyor ki bakın. O cumartesi yasağını çiğneyenlerin ne hale geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Bu peygambere karşı da böyle davranış yaparsanız başınıza gelmedik şey kalmaz, haberiniz olsun. Ama dinlemiyorlar. Önce Beni Kaynuka, arkasından Beni Nadir, sonra Beni Kureyza, Medine'den çıkarılıyor. Şeyde işte 5. senede artık Medine'de Beni Urayt dışında Yahudi kalmıyor. Beni Urayt zaten problem çıkaran bir kabile değil. Onlar oradaki hakimiyetlerini kaybediyorlar. Daha sonra da biliyorsunuz Mekke'nin fethinin arkasından da Mekke'nin fethi dedim. Bu Hudeybiye. Hudeybiye antlaşmasının arkasından, o müsalahasının arkasından da Hayber'i fethediyor Müslümanlar. Dolayısıyla artık bir varlık gösteremiyorlar. Ve biliyorsunuz işte İspanya'dan kovulurken de sığındıkları sadece Müslümanlar olmuştu. Yani onlara gene rahat hayat yaşatanlar Müslümanlar olmuştu. Şimdi onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmadan hala dünyaya hakim olacaklarını zannederek biliyorsunuz işte dünya hakimiyetini kurmak için Orta Doğu'da neler yaptıklarını biliyorsunuz bize vaat edilen topraklar falan diye bir takım şeyler söylüyorlar da o vaat yanlış değil doğru. Ama bir şartı var. Neydi o şart? Bu gelen peygamberlere inanacaklar. Bakın işte Allah o peygamberi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının 13 senesini Mekke'de geçirdi. Ama Mekke'den Medine'ye sürgün edildi. Aslında o bir sürgün de değil. Sürgünde eşi, dostu toplarsınız, Allah'a ısmarladık diye çeker gidersiniz. Öldürülme kararı verildiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçarak canını kurtarmıştır. Hatta önce Medine'nin tam zıt tarafı olan Taif tarafında bir mağaraya gizlenmiş. Sonra birazcık ortalık yatışınca sahil yolundan Medine'ye gitmiştir. Yani şeyler Mekkelilerin alışık olmadıkları yöntemleri kullanarak Medine'ye gitmiştir. Şimdi Medine'ye giden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1,5 sene sonra Mekke ordusunu Bedir'de yenebilmiştir Allah'ın yardımıyla. Daha sonra Uhud'da, daha sonra Hendek'te ve 8 sene sonra Medine'nin şimdi tekrar Mekke'ye gelmiş ve Mekke'ye hakim bir komutan olarak girmiştir. Ve Peygamberimiz vefatı sırasında bugün Türkiye'nin 4 katı büyüklüğünde bir bölgeye hakim bir kişi olarak dünyadan ayrılmış. Bu hakimiyet bir siyasi hakimiyet değil. Siyasi hakimiyet başkan öldüğü zaman kaybolur gider. Bu hakimiyet gönüllere olan hakimiyet. Bir iman ve inanç hakimiyeti olduğu için ondan sonra müthiş bir şekilde yayılmıştır. Muhammed Hamidullah'ın verdiği bilgiye göre Medine'de her güne 100.000 metrekarelik arsa düşüyor. Peygamberimizin Medine'de geçen 10 yıllık hayatı içerisinde onun topraklarına katılan her gün 100.000 metrekare. Son derecede az insan ölmüş. 150 kadar mı? Yani bu kadar süre içerisinde savaşlarda. Yani aklımda yanlış kalmış olabilir. Şimdi peki Peygamberimizden sonra ne oldu? Peygamberimizden sonra bütün dünya biliyor. İşte Kuzey Afrika, ta işte bugün Doğu Türkistan, Çin'in ortalarına kadar, Azerbaycan, işte daha sonra Anadolu, yani eski dünya. Allah-u Teala o hakimiyeti verdi. Yahudiler de o hakimiyetten nasip alabilirlerdi ama bir şartla, kendi kitaplarında yazılan Muhammed Aleyhisselam'a inanmaları şartıyla. Onun için Allah-u Teala Yahudilere de Hristiyanlara da şunu söylüyor, diyor ki Estağfirullah ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Ehli kitap, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam olarak uygulamadan hiçbir temeliniz olmaz, diyor. Hiçbir temeliniz olmaz, diyor. Yani size hiçbir şey yok. Onun için bu şeyde de Bakara suresinin 40. ayetinde de ne diyor? Diyor ki ya beni İsrail, ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. İsrailoğulları, size vermiş olduğum nimeti hatırlayın. Ve evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Size yüklediğim görevi yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Size yüklediğim görev var. Gelecek peygambere inanacaksın. İşte kitabınıza yazılı bu. Ya bugün açın, sinagogdan alın bir ilmihal. İlmihalde imanın şartlarıyla ilgili şeyi açın. Derler ki bir meşiha, yani mesih, meşiha diye bir ifade kullanıyorlar. Yani bir gelecek peygamberin geleceğine inanırım derler. Altına da şu notu düşerler. Gelmesi gecikti ama hala beklerim. Ben de bir Yahudi'ye dedim ki daha çok beklersiniz. Siz gelen peygambere inanmayın, çok beklersiniz. Şimdi işte Allah-u Teala orada Yahudileri uyarıyor, diyor ki bakın yapmayın. Bir cumartesi yasağını çiğnediğiniz zaman başınıza neler geldiğini gördünüz. Burada ne kadar yasaklar çiğniyorsunuz, Allah'ın bir peygamberine karşı geliyorsunuz. Ve kısa sürede hakimiyetlerini kaybettiler. Şimdi durum ne? Şimdi zaten hemen her derste biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Müslümanlar da yani Kur'an-ı Kerim'e uyma konusunda ehli kitaptan fazla da geri kalmış değiller. Yani Kur'an-ı Kerim'e uyma yerine Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uydurma Müslümanlarda da oldukça yaygın bir hastalık maalesef. Şimdi bakın, size bir ayet daha okuyayım da ondan sonra konuşayım. En'am suresi yani 6. surenin 44 ve 45. ayetlerini açın. Evet, 131. sayfa. Hatta 42'den başlamakta fayda var. Çünkü konu bütünlüğü açısından Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ Senden önce birçok ümmetlere elçi gönderdik. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّا Onları çeşitli baskılar ve sıkıntılarla imtihana tabi tuttuk. لَعَلَّهُمْ يَتَّرَّعُونَ Belki Allah'a yalvarırlar. Yani o peygambere uymaları için başlarına çeşitli sıkıntılar da gelmiştir. Mesela Mekkeliler öyle bir açlık çekmişlerdi ki Müslümanları Mekke'den çıkardıktan sonra bir çarıktaki o bir deri parçasını ıslatarak teker teker ağızlarını alıp emiyor ve kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlardı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye Medine'ye yaptıkları Hendek Savaşı'ndan sonra çok büyük bir maddi sıkıntıya düşmüşler. Çünkü Medine'yi alacaklarına kesin inandıkları için birçok kabilelere vaatlerde bulunarak oradan paralı asker getirmişlerdi Medine'ye ve bu onları büyük bir maddi sıkıntıya sokmuştu. Bir de Yemame'nin reisi Müslüman olduğu için onlara buğday göndermeme kararı almıştı. Yani Mekke'de büyük bir açlık var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuttu onlara 500 kadar altın gönderdi. Fakirlere dağıttırdı. Yemame kralına Medine'ye, Mekke'ye buğday gönder diye talimat verdi. Oraya buğday göndertti. Ondan sonra Ebu Süfyan'ın satamadığı derileri vardı. Onu da yüksek bir fiyata satın alarak oraya büyük bir maddi gelir sağlayacak, yani birazcık rahatlatacak imkanlar sağladı. Arkasından da mümkün olan çok büyük bir sayıyla, 1500 kadar kişiyle hacca gitti. Çünkü hac Mekkeliler için çok büyük bir ekonomik faaliyet. O sene çevre Arap kabilelerinden de kimse hacca gelmeyecek. Çünkü herkes Medine baskını için uğraşmış, başaramamış. Onlar da maddi sıkıntıya girmişler. Yani o sıkıntıları Allah-u Teala onlara sıkıntı yaşatıyor, sıkıntıları peygamber vasıtasıyla gideriyor. Gözleriyle görsünler ki bu peygambere uymak insanı rahatlatıyor. Bakın sizin kovduğunuz evine, malına, mülküne, her şeyine el koyduğunuz bu insanlar 6. yılda sizi bu derece besleyecek hale geliyorlar. Tüm Araplar olarak birleşiyorsunuz, Medine'ye yükleniyorsunuz. İçeriden de Peygamberle ittifak yapmış olan Yahudi kabilesiyle sizinle işbirliği yapıyor. İçten de o vuruyor. Başarılı olamıyorsunuz. Bu kadar kötülük yapmış olduğunuz o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizi açlıktan kurtarıyor. O zaman artık gör. Gerçeği görün de inanın. Evet. İşte Allah-u Teala bütün peygamberlerde böyle şeyler yaptığını bildiriyor. فَلَوْلَا اِذِ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا. Keşke onlara bu baskınlarımız geldiği zaman, o sıkıntılar geldiği zaman Allah'a yalvarsalardı. وَلَاكِنْ kaset قُلُوبُهُمْ, ama kalpleri taş kesildi. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yapmakta oldukları şeyi şeytan onlara süslü gösterdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Ne zaman ki kendilerine hatırlatılan şeyler, o verilen emirleri unuttular. فَتَحَنَ عَلَيْهِمَ بَابَ كُلِّ şey. Bu defa her şeyin kapılarını onlara açtık. Zenginleşmeye başladılar. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا. Verilenle şımardıkları zaman اَخَدْنَاهُمْ بَغْتَةً. Onları bir anda yakaladık. فَاِذَا هُمْ مُبْلُسُمْ. Bir de bakmışsınız ki bütün ümitleri kaybolmuş. Şimdi bugün de benzeri şeyler var. Şimdi dikkat edin. Mesela Müslümanlar İktidara gelinceye kadar faiz haram. Ama iktidara geldikleri zaman haramlık diye bir şey kalmıyor. Herkes daha çok faizli işlem yapma konusunda yarışıyor. Meğer bilmiyormuşuz, bu olmadan iş olmuyormuş demeye başlıyorlar. Zenginleşinceye kadar birçok günahlar haram, günahlara karşı bakıyorsunuz ki son derece dik duran insanlar, ellerine biraz para geçti mi, biraz kıyısından, biraz köşesinden, şuradan buradan şey yapmaya, dini kendilerine uydurmaya başlıyorlar. Ondan sonra da bakıyorsunuz ki bundan dolayı rahatlamışlar, gelişmişler, zenginleşmişler. Ondan sonra da nasihat vermeye başlıyorlar. Ya kardeşim işte aslında amenna, tabii ki faiz haram, biz helal demiyoruz. Ama bir de ekonominin işte dünya şartları bilmem, gidişat şu bu falan filan, başlıyorlar nasihate. Çok güzel. Ondan sonra ne oluyor? Sonra yukarıya çıkıyorlar, bir küt diye ne kadar yukarıya çıkmışlarsa düştükleri zaman o kadar fazla zarar görmeye başlıyorlar. Şimdi bir kere Eğer siz Allah'a inanıyor ve güveniyorsanız burada menfaat hesabı olmaz kardeşim. Ne demek bu? Ya Rabbi sen evet faizi haram kılmışsın ama sen biliyor musun? Hiç faizcilik yaptın mı? Bundaki şeyi biliyor musun? Gibi bir kafa tutmak olur Cenab-ı Hakk'a karşı. Başka konular da öyle. Yani hangi konu olursa olsun. Allah-u Teala'ya kafa tutmak olur bu. Şimdi mesela bu işte Cenab-ı Hakk'ın o güzelim üzümlerden bize lütfetmiş olduğu üzüm şirası ne kadar güzel. Ama o şirayı ekşiterek şarap haline getirenler ondan çok büyük bir zevk almaya başlarlar. Onun için şira tüketimi ile şarap tüketimi kıyas kabul etmeyecek kadar farklıdır. E peki ondan sonra ne olur? Bir müddet sonra artık vücut kendisini bırakır. Çünkü bu vücut şarap için yaratılmamıştır. Şira için yaratılmıştır. Helal gıdalar için yaratılmıştır. Ondan sonra da bakarsınız ki ortalık yıkılmaya başlıyor. Şimdi mesela şu anda bütün dünyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi var. Diyor ki faiz geliri ne kadar çok olursa olsun sonu darlığa dönüşür diyor. Yani faizin sonu ekonomik daralmadır. Bunun başka yolu yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dikkat edin, dünya sık sık krizler içerisine giriyor. Şu anda da büyük bir kriz. Sebebi nedir? Faizdir, başka bir şey değil. Çünkü şeyde, mal-para dengesi bozuluyor. Mal-para dengesi bozulunca, şimdi size daha önce de şey yapmıştım, tekrar etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'de infak denen bir kelime vardır. Cenab-ı Hak bunu sürekli emreder. İnfak, bir şeyi nafaktan geçirmektir. Nafak, tünelin adıdır. İnsan vücudundaki bütün damarlar tünel gibidir, değil mi? O damarlardan kanın geçmesi de infaktır kelime anlamı itibariyle. Damarlardan sürekli kan nasıl dolaşmak zorundaysa hiç durmadan gece gündüz. Aynı şekilde mal ve hizmetin de bir ülkede bütün dünyada dolaşması lazım gece gündüz. Şimdi kan bağırsaklara gelir. Bağırsağı bir pazar yeri olarak kabul edin. Oradan üretilmiş olan şeyleri alır, gıda parçacıklarını alır, bütün hücrelere dağıtır. Ciğerlere gelir, oradan da oksijeni alır, kendi orada bir temizlenir, oksijeni alır, her tarafa dağıtır. O şeylerdeki atıkları da, hücrelerdeki atıkları da alır, bir kısmını nefes yoluyla dışarıya atacak şekilde, bir kısmını önden ve arkadan dışarıya atacağımız şekilde, bazı bir kısmı da ter yoluyla atılacak şekilde tüm bu şeyleri yerine getiren kan dolaşımıdır. Şimdi bunun sürekli olması lazım. Kan dolaşımını engelleyen herhangi bir şey. İşte bir damar tıkanıklığının vücudu ne hale getirdiğini bilmeyen yok. Herkes biliyor. Şimdi faiz devreye girdiği zaman ne yapıyor? Faiz, bu dolaşımı sağlayan, yani işte ekonomideki bu vücuttaki kan neyse ekonomideki para da odur. Bir yerde durmaması lazım. Mesela kan yenilip içilmez. Para da yenilip içilmez. Hiç kimse paranın bir parçası, hatta ağzına sürecek olsa tükürür. Kim bilir binlerce adamın elinden geçmiş mikrop kaynağı haline gelmiştir diye. Para nasıl yenilmez içilmezse kan da yenilmez içilmez. O vücuttaki o hücreler o kanı tüketmez. Hatta öyle bir şey olsa, vücutta bir kan sızması olsa ciddi bir rahatsızlıktır ve doktorlar bunu ortadan kaldırmak için yani ilk önce bunu yaparlar. Peki, yapılması gereken nedir? Bu dolaşımın sürekli olmasıdır. E birileri çıkıyor, mesela bir banka devreye giriyor, Diyor ki getirin paralarınızı bana diyor. Dolaşımdaki parayı bir kere hapsediyor. Sürekli dolaşması gerekirken. Tıpkı vücudun bir yerinde bir ödem meydana geliyor ve o kan orada birikiyor. Ondan sonra da diyor ki ben bu parayı ancak faize veririm. E faize herkes alamaz ki. Faize verebilmen için o kişinin sana teminat vermesi lazım. Peki teminat da verdi. Bir toplumda kaç kişi faize para alabilir? Herkeste serbestçe dolaşan para bir müddet tutuklu hale gelir. Tutuklu hale gelen bu para şartlı salı verilen tutuklular gibi olur. Seni 6 aylığına salı verdim, 3 aylığına salı verdim, 1 yıllığına salı verdim. Git tekrar geri geleceksin. Şimdi tüm denge bozuldu mu ekonomide? Ondan sonra bakarsınız ki bir tarafta zenginler, bir tarafta fakirler. Şimdi bunu en iyi vücuttan anlayabiliriz. Şimdi kalp vücuda kan verirken hücrelere dese ki ben sana ayda işte diyelim bilmiyorum şimdi bir doktor olsa belki güler ama ben bilmiyorum atıyorum mesleğim olmadığı için sana ayda 1 kilo kan vereceğim dese ama 1 gram fazlasını isterim. Bir ayda 1 gram kan istiyorum. Yani 1/1000 çok küçük bir şey. Şimdi hücre kansız yaşayabilir mi? Hücre nasıl kansız yaşayamazsa insanlar da parasız yaşayamaz. Yani o mal ve hizmetin dolaşımı için o damarlardan kan nasıl o şeyleri dolaştırıyorsa o gıdaları para da mal ve hizmeti dolaştırır. Harcama kanallarından. Şimdi dese ki 1 gram fazla kan istiyorum. E hücre kan üretemez ki. Bana dese ki o parayı veren kuruluş, ben sana şu kadar para vereceğim ama ürettiğin hizmetin %90'ını ben alırım. Ürettiğin malın yani karının %90'ını alırım dese verebilirim. Ama benden 1 kuruş fazla istese veremem çünkü ben para üretemem ki. Para üretenler bellidir. İnsanlar dolayısıyla faize birisine borç verdiğiniz an onun asla yerine getiremeyeceği bir yükümlülük altına girmesine sebep oluyorsunuz. Tıpkı bir şeye damara bir hücreye ben senden 1 gram kan fazla isterim dediğiniz zaman ayda 1 gram ben nereden üreteceğim? O zaman yapacağı şey nedir? Komşu hücrenin kanını çalmaktır. Başka yolu yok. E komşu hücre de öyle. O da ondan çalacak. O da ondan çalacak. E bir müddet sonra çalacak kan kalmayacağı için bakacaksınız ki teker teker hücreler kapanmaya başlayacak. Çünkü faizsiz kan yok. Faizli nereden bulacağım? Yok. Piyasaya bakın, işte o hücreler, dükkanlar teker teker kapanıyor. Küçük dükkanlar kapanıyor. Sonra bakarsınız ki artık elim ayağım üşümeye başladı dersiniz. Bir müddet sonra eller uyuşmaya başlar. İşte bugün birçok köy, birçok küçük şehir, kasaba, merkezi hükümetten eğer memura maaş gitmezse hiçbir tamamen kapanacak. E peki bütün insanlar bir yerde toplaşıyor. Şimdi kan hep şu göğüs bölgesine toplaşıyor. Burada da damarlar patlamaya geliyor. E ne diyorsunuz? Vücutta kan fazlası var diyorsunuz. Bu defa piyasadan çekiyorsunuz. Enflasyon oluyor diyorsunuz. Kardeşim, kan fazlası yok, kan eksiği var. Sen hiç el ayağı o hücreler düşünmüyorsun ki. O köyler boşalmış, o küçük şehirler boşalmış, onlara bakmıyorsun, şuraya bakıyorsun, kan fazlası var diyorsun. Şimdi ondan sonra bir müddet sonra artık bu defa bankalar borç verecek kimseyi bulamayınca o para hiçbir işe yaramaz hale geliyor. Hiçbir şeye yaramaz ki çünkü kullanmayan para ne anlamı olur? Ondan sonra üretilmiş olan mallar da dükkanlarda duruyor. İnsanlar da o üretici müşteri bekliyor. Banka kim bu parayı kullanacak diye bekliyor. Millet de acından ölüyor. Ondan sonra da diyorsunuz ki büyük bir ekonomik krize girdik. İşte dünya, işte Japonya ekonomik krizde, Amerika elbette böyle. İşte Almanya'daki bir toplantıda ben söylemiştim. Siz Almanlara dedim, siz ekonomiden anlamazsınız dedim. Evet, söylüyorum, anlamazlar. 100 defa tekrarlarım. Ekonomiden anlamaz Batılılar. Bilmezler ekonomiyi. Çok açık söylüyorum. Tabii şaşırdılar. Dedim, siz ticarette faizin farkını bilmezsiniz. Siz karla faizi karıştırırsınız. Bütün gelirleri kar, faiz diye algılarsınız. Zaten bugün Avrupa'nın başına gelen sıkıntı ondandır. Ona da az önceki örneği verdim. Bir ay sonra anlamışlar, şeyler gönderdiler, neyse. Şimdi, ondan sonra sadece Müslümanlar değil, çünkü Allah-u Teala bir prensip koymuşsa bu mutlaka olması gerekendir. Nasıl ki Allah'ın yarattığı her şey güzel de, verdiği emirler niye güzel değil? Bize mi kalmış Cenab-ı Hakk'ın? Yani şimdi siz hadi söyleyin bakalım, benim şu elim bu elimden uzun olsun diye şuraya bir zam yaptırın. Bir müddet sonra ne olacaksınız? Şimdi dövme yaptıranlar var biliyorsunuz. Bir müddet sonra o dövme bir çirkinlik örneği haline geliyor. Ondan sonra da ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dolayısıyla bu hem Müslümanlar için hem bütün insanlar için böyle. Baştan çok tatlı gelir. İşlenen bütün günahlar öyledir. Son derece tatlı gelir. Zevk verir. Ama bir müddet sonra ondan kurtulmak istersiniz ama o iradeyi gösteremediğiniz için battıkça batarsınız. Dolayısıyla bugün hiç zannetmeyin ki insanlar günahı bilmeden işliyor. Böyle bir insan yoktur yeryüzünde. Aksi takdirde Allah zalim olur. Haşa. Herkes yaptığını bile bile yapar. Herkes suçu bile bile işler. Başkasına bir sürü mazeret ortaya koysa bile. Allah'ın varlığını ve birliğini bilmeyen, bunda şüphesi olan bir tek insan yoktur. Herkes Cenab-ı Hakk'ın varlığında ve birliğinde şüphe etmez. Çok kesin bir kanaati vardır. Onun için herkes kendini dindar sanır. Başkalarına söylemese bile kendi içinde öyle kabul eder. Ama dindar olmak değil doğru olan. Allah'ın istediği şekilde dindar olmaktır. Bu dünyaya biz nizam veremeyiz. Bugün varsın, yarın yoksun. Bu dünyaya konmuş olan nizama uymak zorundayız. Onun için adımıza Müslim deniyor, Müslüman deniyor. Ne demek Müslüman? Allah'ın düzenine teslim olan insan demektir. Allah'a akıl öğreten değil, Allah'ın emirlerine uyan insan demektir. Bunlara son derece dikkat etmeliyiz.